Nade mną wielki błękit. Pode mną wielki błękit. Wielki błękit wokół mnie. Ja spalam to w sobie, jak nurkujący delfin tlen. Przede mną barman, za nim są butelki te. To całe życie, to mój lub jej wielki sen. Tęsknota we mnie, nade mną niebo błękit. Odtępy dźwięki śle, ojej. Na plecach dotyk ręki jej, w uszach jęki jej. Wspomnienie rodzajowej sęki tej. Ona patrzy mi w oczy, jakby robiła selfie. To ten moment, jeden z tych momentów, kiedy przestwór się wyłania zza zakrętu. Jeden z tych momentów, unii elementów. Słychać darcie krępujących więzów, słychać warkot pędzów. Wirują derwisze, potem słyszę ciszę, pod sufitem wiszę. Chcę po prostu wziąć ją za rękę, płynąc za dźwiękiem. Ona idzie krokiem lekkim, idzie krokiem elfim. Patrzy mi w oczy, jakby robiła selfie. I otwierają się drzwi i wchodzę, choć daleko mam, jak do Filadelfii. Idzie krokiem lekkim, idzie krokiem elfim. Patrzy mi w oczy, jakby robiła selfie. I otwierają się drzwi i wchodzę, choć daleko mam, jak do Filadelfii. Stąd życie w trasie, życie w samochodach. Moim domem droga, w ogóle mi nie szkoda. W samolotach trwoga, chociaż bliżej Boga. Płynie flow zimny jak woda w jeziorze Ładoga. Za tobą doba, 2-4 na nogach. Rzeczywistość wroga, osobowość mnoga. I tylko ona, jak jedwab w mojej bani. Kiedy stoję na scenie, wszyscy najebani. Ja płynę, mikrofon puszczam z dymem. Płynę, pożar objął cały budynek. Płynę, ciosaj cepem, muć młynem. W środku płonę, kiedy płynę delfinem. Ja płynę, mikrofon puszczam z dymem. Płynę, pożar objął cały budynek. Płynę, ciosaj cepem, muć młynem. W środku płonę, kiedy płynę delfinem. Wielki błękit. Wielki błękit. Wielki błękit. Ona idzie krokiem lekkim, idzie krokiem elfim. Patrzy mi w oczy, jakby robiła selfie. I otwierają się drzwi i wchodzę, choć daleko mam, jak do Filadelfii. Idzie krokiem lekkim, idzie krokiem elfim. Patrzy mi w oczy, jakby robiła selfie. I otwierają się drzwi i wchodzę, choć daleko mam, jak do Filadelfii. Ona idzie krokiem lekkim, idzie krokiem elfim. Patrzy mi w oczy, jakby robiła selfie. I otwierają się drzwi i wchodzę, choć daleko mam, jak do Filadelfii. Idzie krokiem lekkim, idzie krokiem elfim. Patrzy mi w oczy, jakby robiła selfie. I otwierają się drzwi i wchodzę, choć daleko mam, jak do Filadelfii. Stąd